Frank Suarez, Euskal Kultur Erakundeko egitasmo arduraduna, egunon. Egunon zure ere. Ibilki izeneko programa bat bultzatzen duzue, aurten 12. edizioa ospatuko da, 10. urtea da, Ibilki dispositiboa plantan jartzen duzuela, eta uda hontatik hasita, ba, hainbat zinema saio, dantza emanaldi edo kontzertu ere izan ditugu, laizter ere antzezlan batzuk ikusi ahal izango dira, abendu bitarte ba, programazio bat antolatu baituzue. Nola iraganda orain artekoa uda hontan euskarazko filmek harrera ona izan dute adibidez? Bai, zen uda hontan joan urten zinema kanpoan programa martxan zer genuen eta erabaki dugu ba, Ibilki programa honetan film proposamen batzu martxan ezartzea eta ba, proposamen horiek beti publikoa biltzen dute zen badu alde biziki polita ba, plaza bat janztea eta horre baita ba, beste ikutu bat eta adibidez Arrosako filme burraren bigarren gaualdia iraunda duela pare bat haste eta oso ongi bilda lagun bildu dira hortza izen Amama filmaren zate untapiko jende torri dira gero beste toki bat zuetan pixka bat gutiago, baina gero beti erantzun kizun polita bada zinemarekin bai. Zinema eta kanpoan. Kanpoan, eta hori da kanpoko alde hori, ba, dibidez, ba, Kelarre filmarako Ziburuko plazan jende hainitz itxuriten zen, eta arroaren gati, ba, ez datu eginda maneruski, espero dugu, ba, hori datorren udan, edo beste momentu batean ze plaza psiki egokia baita, ba, hori atolatzea berriro bai. Errandugu, orain dela 10 urte sortu zela Ibilki dispositiboa, astapen batean iparraldean Euskal Antzerkiaren edapena sustatzea zenuten helburu. Astapenetik ere hainbat herri edo elkarte lotu ziren zuen eskaintzara, ez da? 10 urtetik ona bilakaera bat ikusi duzu iparraldean euskarazko sormen lanen edapenei dagokionean gehiago programatzen dela ikusten duzu, Bai, gehiago programatzen da eta gero programa hori zuzendua da Herriko Etxeak batez ere, zera ari gira ere bestalde elkarteekin, iparaldean hainiz badira, eta eken baditugu euntalarugoi elkartekide, edo, hortik. Hor, Herriko Etxeekin erabaiten dugu programa hori, eta erraten duzu mesela dula mar bat urte antzerkiaren inguruko programa batzen, eta hasi zen antzerki baten ibilbidea segurtatzea iparaldean zehar, hainbat Herriko Etxe lotuz eta beste helbide bat, helburu bat, bakatu zen Herriko Etxen sare bat montatzea eta hor ba, indar bat hartzea Euskal Antzerkiaren erakustarazteko eta partekarazteko. Piskanaka anistasunera jo dugu eta egokitu ditugu hainbat antzerki proposamen herri bakotxetako ahalei, publikoei, eta gogoei, ere bai. Eta antzerki batetik, pasatu gira, ba, bost antzerki, 12 antzerki, eta horrelako obra gero eta gehiago, iparaldekoak eta hegoaldekoak, eta hola erakutsi egin dugu, badela Euskal Herrian antzerki gintzan, proposamen zoragarriak, eta oso anitzak. Eta uste duzu ere, Euskal sorkuntza, euskarazko sorkuntza lanek edapenean laguntza behar dutela oraindik ere eta halako dispositiboak beharrezkoak direla? Ba, egualdetik hori segur da, zera egualdetik baitu beti hori da betiko erronka bat egualdetik iparaldera etorri nahi duten antzerki taldeentzat eta artista guztientzat, eta beraz hor segur da badela olako dispositibo baten beharra. Iparaldeko taldeentzat ere bai eta giarraiteko aipatzen dituzu garapen batzu, gero eta iparaldeko sorkuntzak Ibilki programa honetan sartu dira azken urteetan. Eta horrek erakusten dure bai, bai iparaldean badela azken urte horietan. Kalitatezko sorkuntzak eta oso anitzak eta publiko bat unkitzen dutela. Eta badela gogo hori ba, iparaldeko obrak ere bai programatzea eta iparaldeko ba, aktualitatea edo historioa entzuteko eta deskubritzeko. Ibilki dispositiboa aipatzen dugu, baina esplikatuko zenigoke Ibilki dispositiboa positiboak zer ekartzen dien herriei adibidez, zuek hautatzen dituzue antzeslanak, esaten duzu hau dago hautatzeko eta prezio erakargarri batean ba proposatzen dituzue antzeslan horiek, zer ekartzen du dispositibo honek? Ba, hor herri batzuendako arreta bat arreta onditzen du edo euskal kulturarekiko, zen lehenik hori paraldean ba herriak ez zuten bat ere euskarazko programaziorik aurre ikusten, eta orain basartu dituzte eien programazioetan, ikusten dute badela proposamenak anitzak, berriro errepikatzen daiz, eta publikoa hurbiltzen dela, batez ere arrakasta bat biltzen du programa horrek, dispositiboa baino programa bat netzen diote, ibiliki programa horri, eta urte batetik bestera ba sartu dira erriko etxeak, zeren guk posatzen ditugu hainbat sorkuntza, jaten duzu bezala, hainbat kompania. Laguntza bat ere bai diru mailan, baita ere administrazio mailan ere bai, kontratuak egiteko, lotzeko, eta kompanien artean eta herriko etxen arteko loturak egiteko, eta baita ere komunikazio mailan, lan batera baiten dugu, beraz bada, zerbitzu bat, kasik errango nuke herriko etxen dako, euskal kulturaren edo euskal ikusgarri gintza programatzeko, zeren azken urtetan hor, eta hortene batez ere, antzerkitik, zera, eskaintza zabaldu egin dugu, erron duzumezala xarrean, bai dantza, bai musika, eta bai sinema alorretan ere bai. Uh-huh. Aurten, 12. edizio honetarako, 12 herritan ikusi ahal izanen dira, proposatzen dituzuen lanak, sinema, dantza, musika, antzerkia, erakusketa bat ere, disziplina ezberdinak ikusiko dira, kalitatezko lanak dira, azken urtetako lanak, gehienak? Bai, azken urtetako lanak dira, hori da urtekoak edo azken bi edo hiru urtekoak, baina herri batean probatzen dena ez da gauza bera probatzen beste herri batean. Berritasuna izango da herri batentzat batez ere. Eta batzu, obra batzu, programatuak dira Maule batean, bi urteren buru obrak seitzen bain badu ibiltzen egonen da Hendaia batean, beste ondoko urtean Hortzaizen, beraz hor bada herri bakotsak badu bere aktualitatea eta bere logika ere bai, eta beraz hor probatzen dituzte obra anitzak, aukera hori badute, eta ikusten aldute ere bai, konturatzen dira, zen nolako obrak diren beste herrietara joanez, edo beste herriko etxeko kultur zerbitzuekin itzeginez ere bai, zer helburua hori da, informazioa ibilaraztea obrekin, bistan dena, baita ere, eragile kulturalen artean, olako dinamika batzu sortzea, eta bada engaiamendu bat, hor gero eta handiagoa euskal ikusgarri gintzaren programatzeko iparaldean hori duela ikabe bai. Ikusgarritasunean badelako zer egina, ez da erranduzu, egoaldeko konpainiek iparraldean ere beraien lanak erakutsi nahi dituztela, baina zaila dela, ez da, ona hurbiltzea, zuek bide bat irekitzen duzu eta konpainia horientzat ate bat irekitzea bada, ibilki programan baldin badira, gero ondoko urteentzat ere ikusgarritasunean irabazi baitute. Bai, hor bada guztiz, tartean teatroa kompainia, dibidez urtetan egoaldean oso ezagunak dira, eta amarka edo ehun eta piko emanaldi proposatzen dituzte egoaldean, eta egon dira urteak, bai, paraldera iritsi gabe. Eta hori ireki, ate hori zen nik urtero hor proposatzen duen, bai, obrak proposatzen dituen zen biziki interesgarriak atxoetan baititut, eta programatzaile batek, sartu da, edo arrisku hartu du, biziki ongi pasatu da, hori jakin izan da beste herri batean, eta hor, tartean teatroa kompainiak, edo talde horrek, ibiltzen da iparaldeko laupa bosterrietan, proposamen desberdinekin urte batetik bestera, beraz, hor, ate batzu irekitzen dira, eta pario hori irabazia da, bai. Aurten, abendu bitarte, Ainhoan, Baionan, Senperen, Ziburun, Hendaian, Maulen, Arrosan, Donapaleun, Urruñan, Hiriburun, Hortzaizen eta Donibane Elorriotzunen izango ditugu hitzorduak. Euskal Kultura Erakundearen webunera jotzea dugu, ez da ikusteko zer den, eskaintzen dena, herri horietan, baina erranen dugu ondoko hitzordua, irailaren 8 izango dugula Donibane Elorriotzunen. Bai, eta hori izanen da, tanka ikusgarri, Donibane Elorriotzuneko tanka ikusgarri gelaren estrenaldirako, dama emanaldiarekin, erri soinuk bultzatzen duen dama musika eta dantza emanaldiarekin, eta hori izan da aukera bat, ere bai, ba, beste espazio batean txartzeko, eta beste ate batzun irekitzeko irailetik goiti, eta beste kompainientzat, ere bai, ea aukera hori tanka gela eder hortan aukera hori bultzatzen duen bai. Beste itzorduren bat, gomendioren bat, abendu bitarte, zer ez dugun utxe egin behar? Ba, kasik denak, nik rongo nuke. Bon, bada dantza, lesakako dantza kompainia baten obra Los Perros deitzen dena, led siluet emanaldia, hori Donibane zehen da ere bai. Data ez dut, urrian izango da, ez dut hor buruan, data hori. Eta gero ere bai izanen da, ba, Odai Barrosorekin endaian izanen da hauen taldearen emanaldia. Eta beste batzuk ere bai, bakotxak behiratu behar du programa. Horten izanen dira berrogoita piko emanaldi urte osoan, zen behar duzun ezela bi seilabetetan manatua baita programa hori, eta gure helburua da justuki gustu guztientzat izaitea euskal ikusgarrigintza eta zinemagintza proposamenak bait. Ba, guzti honekin geratzen gara, Frank Suarez, eskertzen dizut. Mi eskertzen dizut.